أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. مسله د طلاق ذکر کیده او دو طلاق یو سړي خپل خزل ور کړو مداغې نه رستو قدرین طلاق ور کړو ندی ته وی طلاق مغلظ ندل تر طلاق مغلظ حکم ذکر کړي طلاق بیتی وته موي. فین طلقها نو کدی خاون طلاق ور کړو دې زنان لا درین طلاق فلا تحل له نو بیا حلال نه ده دا زنانه د دې سړي د پاره من بعد ورستو د دینا حتا تنکه ها زوجن غیره تر دې پوري چې نکاح وکي د بل میړه سره. مان کله چې درې طلاق ور کړو او بیا دا غې نه ورستو عدت تیر شو هغه بل خاون سره نکاح وکړو او هغه خاون و سره سو وخت تیر کو کورواله و سره مو کو او بیا ولا غت طلاق ور کړو او بیا عدت تیر شو او دا غي نرستو اوس دا لومبه خاون دی په نکالی نه زستی شي او اجماع په دې باندې منعقد ده چې د دیم میړو د دیم خاون چې کم دا کوي دا غوته پکې شرط ده دا کورواله د دې زنانه سره دا پکې شرط دی چې دا نه وي ویم تا نکلا پاو سر نزده شوینه دینو بیامنون بیده پارن حلالی گی دیکھ صرف د بعض سلف و قول خو کمزوره او باقی د حدیث و بنیاد حدیث د عسیلی و توی مسلم بخاری موتخا دارنگی گنو کتابونو دا حدیث و کراغل ده. عائشه رضی اللہ عنہا وی زوما و زما پلار و ابو بکر رضی اللہ عنہ نبیل سلام منسرو پده که در رفاع خزر علا رفاع صحابی ده د خزا سو کوئی تمیمه ده د موطأ روایت کې دارا غلیو او سو کوئی چې نه ده عائشه بنت عبدالرحمن ده داراله نبی له سلام ته وی تو رفاع مالا مغلس طلاق راکلو دری او بیا دا غین رستو چې د تیر شو ما عبدالرحمن ابن زبیر په نکاح واغست الفاظ داسري اغزه په نکاح واغستم کنه معنی هغه سره مې نکاح وکړ نو ما چو قتل ناغ زما حاجت نشه تر سره کوله شرک شرم نه دا پولیس کې داسې کو وی دا سره خدا شان پولیس کې دی. نبی له سلام خان د حدیث کې راځي ښا تبسم او ته وی وستا دا اراده رچ غړم بي خاون ته واپس شي داسې غواړي جوړو ناغي ظاهر د چي وی چې او نبی له سلام ته وی وینا حتا تزوقي من اوسيلته و يزوق هو من اوسيلته کې ترغه پورې نشي واپس کې دی چې تاسو یو بل سره نزدیکت ونشي ښه کدی خاوند سره نزدیکت وکړو کورواله وشو او بیا دل د طلاق درکو عدت تیر شو نو بیا لومبی له جایز کې دی شي. بهر صورت دا د جمهور خبره ده څوک وی چې نه د نکاح ټکی کې دې ته اشاره وا حتا تن کې ها تر دې چې د په نکاح واخلی بل میړه په نکاح واخلی نکاح صحیح نکاح په معنا د عقد امرازي د تړلو توید د تزویج او نکاح په معنا د جما د کوروالی امرازي نو تر دې چې بل میړې په نکاح والی کورواله وسرو کې وي د دې ټکی نه معلوميږي. او د دې نه دا پته ولګي دا چې خزه هم نکاح کولی شي ځکه دلته نسبت خزه ته وکړه نه دي ځنه امام ابو حنیفه رحم الله دلیل دی سلو جمهور هو لا نکاح الا بولی ان کنه امام رحم الله یو غره خدای ته نسبت کړل چې دام میړه په نکاح غستی شي اگر چې قول د جمهور ډیر قوي او مضبوط و لیکن د هر مجتهد خپل دلایل په دلیل خبره نه کوي نه داغه د باب کې دا دلیلو دلته یو خبره خدا وا او دا اعتراض اصل کې په امام ابو حنیفه رحم الله چې د فقه حنفی مشهور قاعده ده اصول کې راځي چ خبر واحد باندې زیادت په کتاب الله نه دی جایز او دلته چکلا حتا تن کې هدا نکاح نه مراد تزویج شي صرف معنی صرف نکاح کولې د بل میړه سره نو دلته خو دوت ذکر پکې نشته حدیث کې راغې او حدیث خو خبر واحد دی او په خبره واحد خو زیادت په کتاب الله نه کیږي د فقه حنفي د اصول او مشهوره قاعده ده ادا د امام شافعي رحم الله پولیس جایز دي هغه وي هغه په دې باب کې ډېر مضبوط دلایل دي د امام شافعي رحم الله شاولی الله رحم الله حجت الله کرا نقل کړی دي تر دې پورې چې داغه مناظره په دې باب کې شوی و د امام محمد سره او الفاظ د شاولی الله رحم الله دي چې کله دواړو یو بل سره خبرې شروع کړې نو امام شافعی رحم الله په اخر کې امام محمد غلی کو فن قطع کلام محمد امام محمد بالکل غلی شو خو بار صورت یو خبر را روانه وا نو باغه دا اعتراض وو چې بای تاسو په خبره واحد زیارت په کتاب الله کړی نو بازی کسان وی ویره دا خبر مشهور دی دا خو خبر احادو کې نه دی او په خبره مشهور باندې زیارت په کتاب الله جایز دی لیکن مظهری تفسیر کی وی ولا ایسا کذالک دا خبره غلطه چاکړه ده دا مشهور نه ده دا خبره واحد ده بیا غی اعتراض راغی ناغه پيوم کې نو سره یو جواب ورکړی ده احناف ور طرف نه چيوم کې نو ايو قال ممکن نه چې دا ویل شي چې کله اجماع د دې حدیث موافق منعقد شوا نو دې حدیث ته تلقی بالقبول حاصل شوا او کم حدیث ته چې تلقی حاصل شي ناګر چې مشهور نه ده ملحق شه د مشهور سره حکم دا غلی یو جواب کړی دا حنا پر طرفنا بار صورت دی باب کې کوم یو اتفاق کنا چې رب الخاون دې په نکاح واخلي او غبل وسره کورواله وکي ادا غن رستو طلاق ورکی اوس دلته بل مسله رااله بل مسله دادا چې را بل خاون په نکاح اخلي او دا لومبه خاون یا رب خزي خپلوان دي یا دا سړي خپلوان دي د دې خاون سره دا شرط وکي چې دا تعالی په نکاح درکو وتبول طلاق ورکه غوري صرف نزدې بو سه شي اشپب تیر کی یا لکسات بتیر کی وبول طلاق ورکی آیا دا جایز دی کنا دته مسله د تحلیل وی نو د باب کې وګوره خبره کدا شرط لګولی چې ډیر زینو کې خاریو کې داله بکی ګډه رضیاته چې وسړی خزر طلاق ورکی بیا په دې خفیت نه بچی وی څه چل ولو کو نو مولاله چې لار شي حنفی مولاله نو ولدا جواب ورکی ویرا بس چا باندې ولې نکاح وتړې نو چې نکاح موتلو بیا وته دا وایي چې رته لاق کول ورکه کله چې اوسړي دا شرط کې خو دی اخزه آیا دا نکاح جائز دی کنه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ویډم بي خاوند لپاره حلال ده او دای وجه دار چې نکاح کې باطل شرط لګیدل دی او دا د فقه حنفي قانون دی چې نکاح په شروط او باطلو نه باطليږي ځانله مسله دا استخراجي مسله امام محمد رحم الله وی نکاح صحیح دی دا منم چې په دې شرط وسره نکاح کې چې ته طلاق ورکې خو کاغه ولا طلاق ورکړنه د لومبي خاوند لپاره نه جایز کیږي امام محمد هم ورولو کې سړی نه ښه په فقه حنفي کې ک 2/3 نه نو 3/4 خو به یې کنه دا 2/3 نه نو 1/3 خو به یې کنه معنی درېمه حساب دا غنه نقلي مسائل د فقه حنفي او امام محمد وی نه دی جایز او امام ابو یوسف خو یې سر نه نکاح باطل لې د امام ابو حنیفه دواړه شاګردان په دې کې خلاف دي په دې وجنه په دې باب کې امام احمد امام مالک امام ابو یوسف درې واړو یې نکاح نه دي صحیح امام شافعي رحمت الله علیه دوه قولو دا چې کله شرط لګولې کنه چې دا بدل په نکاح درکو خو ته ول بیا طلاق ورکې امام شافعي رحمت الله علیه دوه قولو او صحیح قول دا مظهری وي چې نه ده جایز نه ده حلالي ګړو به خاوند ده پاره او دې باب کې دلیل د جمهور مضبوطو حدیث راضي دارمی ترمذی کې دا عبد الله مسعود رضی الله عنہ او دا حدیث ابن ماجہ او نور کتابونو کې دا علی عبد الله ابن عباس او ابن عامر رضوان الله علیهم اجمعین ګڼو صحابون راضی چې لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المحلل والمحلل له نبی علیہ السلام پاک سړي لعنت کړلې چې هغه بل د پاره خزه حلالي معنی په نکاح واخلی چې زه بوله بیا طلاق ورکوم چې داغه د پاره حلال شړم به خاوند د پاره او دا چا د پاره چې حلال شوه داغه باندې لعنت دی یو کار چې د لعنت نه غو بسنګ جایز شي بار صورت دی او فقہی جواب کوي بیا شرع د دین دا پته ولګیدا چې نبی له سلام ته محلل وي نو محلل معنی حلالون کې کنه چې تحلیل راغه نو پته ولګره چې نکاح صحیح دی هم زریم جواب کړی دی نو رحنابم جواب کوي لیکن دا جواب کول نه دی ولی محلل دا خو دې پختل ګمان کې محلل لګنه دا مطلب نه دی چې حقیقتا هم دې محلل لې دغه زام دا لري چې زه محلل امانه دا غره پاره حوال حلالو مې نبی اسلام دې سره حلال راضی نه چې رانه له محلل شنه په حقیقت کې محلل کده داسې چې ردی په ګمان کې ده حقیقت کې هو نه ده کنه او بیا بغوی د نافع قول لا نقل کړو رحمه الله د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه شاګرد چې عبد الله ابن عمر ته وسړی راغی وته وی فلانه ولګي خپل خزل درې طلاق ورکړی دی جی طلاق مغلظ او بیا دې سړی رور لاړو ناغه په نکاح واغست دي د پاره چې د زړه پاره حلال کی دا اوس زړه پاره جایز ده ناغه وته سې کونا نعوذ هذا صفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم د نبی له سلام زمانہ کې بری ته مونږ زنا وې او بیا پرې خاریو کې بعضی مدرسو کې د لاهور کې مشهور مدرسه را د دیوبنیانو په کې یو مولا او هغه په محلل مولا باندې مشهور دا کار دا او هغه مفتی وو چې خلکو بوله چې داسې مسله راوړه کړه هغه بس خزه باندې بزنی کاو تړل ما شپه بو سره تیر کوم ما سبب استا شي ډیر داسې حلال یې غکړې دې ته ناسو حدیث کې او ته تیسه مستعار ویلې د کرایې پیسو هغه به دا کار کاو وې ټیک دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دوی لومی چې دا تحلیل راځي خو هغه دا نه وی چې کسب ته نه جوګه دکان بتا جوړ کړی په مدرسه کې او خلک به تعالی راځي او ته باغی لپاره تحلیل کې خزه بوله حلاله دا خو امام صاحب هم نه دی ویلی دا خو هیڅ مذهب نه دی او شته باقی دا مشهور مولا ها دا وی پکې شیخ الحدیث دی او دا فلانې دی او دا لاسن شیخ الحدیث دی هغه دی خلکو خو زده نه ته چې زوګ بوله طلاق ورږي چې مازرش پتی رکی او بیا وی دادی دادی دادی و امام رحم الله په خپل خبره صحیح وو خدای دا مطلب نو چې وسړی بلګي په پدا کاروبار شروع شي او چې څوک دا کاروبار کینو صفا نس لعن الله المحلل والمحلل له بار صورت قران کریم وې چې شرط مرد نه دی لګیدلې سړی خځله طلاق ورکړو او هغه لګید بل تن وکړه لکه څنګه چې د دې صحابي بارک راضي دی بل تن چې کول اخو سره شرط نه لګولې کنه چې دا به ته پني کاله خو چې تو سره کورواله کنه بیا به ما ته پرې دی او خدای هغه خځه خوخ نه بیا داد به مخاون نبی له سلام الله علیه جل الله رسولا زسه چلو کما نبی له سلام ته ترغیب پوری لومبه خاون تعالی نه جیس کیږي چې تر سو پوری د تاسو سره کورواله نه کړي قران کریم مو وي فین طلقها نو کتلا کور کلو دی دیم خاون خزلا پس د وتینا پس د کوروالینا دا ټکی بو سره لګه فلا جناح علیهما اوس را شو ګور زمایر کی لګ ظاهر کی تشتیت معلومیږي فلا جناح علیهما نشته سو ګنا علیهما پدیړم بنی خاون دو خزبان دی ایا تراجا چې دی دواله یو بل ته واپس شي پنه کا سره ګورې ها من نه ویني کا پتړي مظهری وی بنکاحن جدید ایا تراجا مانا دویم خاون اولګه دو دولم طلاق ورکړو عزت تیر شو نو فلا جناح علیهما نشته ګنا پدی خزاو پاغړم بی خاون باندې ایا تراجا چې یو بل ته واپس شي پنوی نکا اوس به مانا پوښه واپس کی دی شي یو بل ته خو ان زوانا ایو قیما حدود الله کچر توقع کئی دادوالا کچر خیال کئی دادوالا چه ساتن بکوی دا پولو دا اللہ و دا احکامو دا اللہ مانا بیابم یو بلتا واپس چی خو کردی دا زوان ہو چیر منگ با دا اللہ دا احکامو خیال ساتو ولی مخینا نالگی را روانا و خلاس طلاق نور کردی کنا ناسینا چی بیک کور روان شی علم بی خواهن للاد شی و سبا بیا طلاق ور کئی خو زوان تک استعمال کو زوان نا زوان زک استعمال کو چې په مستقبل باندې یقین نکیږي ښا معنی صرف امکان نه کنه نو په دې مقام کې ان ظن ان یقیمه او بیا ظن کله کله په معنا د یقین باندې راځي کني ګمان غالب وي خو هغه چې ان شرطي مرتي و سره نه هچ کړه دا په کړهالو نو پته ولګی دا چې معنا د ظن مراد د ورستو خصوصا ان دې چې هغه ان ناسبه د توقع د پاره راځي ادا منافی د علم معنا یقیني علم نشتا خو صرف ګمان دی چې انده به خیال ساتو د الله د پلو بیا د الله د پلو خیال ساتل چې نه پته ولګي د خزر خاون په میوس کې نه لګي راځي بیا جوړ جاړي نه راځي ان زوانا کشر خیال کوي دا دواړه ايو قیما حدود الله چې ساتنه به کوي د پلو د الله بدل ته بل مسلم زکا سړی ولګي د خزر طلاق ورکړو درې طلاق ورکړي چې په هیڅ شکل کې نه جایز کیږي او بیا وخت تیر شو او هغه ولګی دا بل خاون دی وکړو بل خاون سره زمانه تیر کړه هغه ولم طلاق ورکړو چې ورې کوي دا تیر شو اوس داړم به خاون دی په نکاح غستی شي کنه یو صورت دا شو دویم صورت دا چې خزی او سړی لګیدل د خپل خزی له یو طلاق ورکړی دی یا دوا خو په عدت کې رجوع نکړه طلاق رجعی کې چې رجوع نشي کنه نو چې کله عدت تیر شي معنی درې میاشتې دا خزی د پاره مخکې تیر شو چې هغه آیسه نه ده وینځه نه ده دارنګي حامله نه ده نو داغه د پاره درې قر او کنه درې حیض جی په تیر شي اگر ټیم په تیر شو چې تیر شو په اغا اوس دا خاون په نکالي یا بل خاون بیا په نکاو هغه تاول طلاق ورکنه بیړم بیلی ټول صورتونه جایز دي کنه سره اولګي خزل طلاق ورکی خو یو طلاق ورکړي دي یې دوه ورکلو ا چې کړه داغه عدت تیر شون اوس سره دی نکاح کولی شوډم به خاون نوم کنه ولې درې خونه دي ورکړي چې په باندې حرام شي قطعی نو آیا چې د دوباره په نکاح واغستا نو اوس به مکمل د دریو طلاق مالکی اکنه یو طلاق یاد به پاتې دي کوم صورت کې چې د درې طلاق ورکړي دي او داغه نرستو بل خاون په نکاح غستې دا او بیا داغه نرستو چې غول طلاق ورکړه دل رااله نو دې مستقل د دریو طلاق بیا مالک دي دغه په اتفاق دي خو دې کې اختلاف دي چیرې اوس لري خدل یو طلاق ورکی یا ول دو ورکی او عدت تیر شو او د بیا په نکاح واغستا یو هو په عدت کې کدن نه رجوع کړ ورته کنه نو چې دوی ورکړي دي نو صرف د یو مالک دي که یو ورکړي صرف دو طلاق ده د پاتری کې دوی نور ورکړه ختم وشي خزا خو چې کله عدت تیر شوی دی اوس نکاح وسره وکی نکاح یا منځ کې غیب بل خاون سره نکاح کو دا غي نه رسته بیا غول طلاق ورکړي دوی وسره نکاح کوي نو آیا دې به دا باقی طلاق مالکی کده پوره طلاق نو په دې کې اختلاف بازوی وی دې د پوره طلاق مالک دی امام ابو حنیفه رحم الله و امام محمد وی نه د دو ورکړي دین یو سره پاتې دی یا یو ورکړي دین دوی سره پاتې دا غي اختلافي زیره فقه کې فقه نه دی کې قران کریم خو هغه استنباطي مسلې نه ذکر کړي خو چې کوم صریحي مسلې دی هغه ذکر شنو لري استنباطي دی قران او حديث نصوص یو بل سره مجتهدین یو ذکی او دا غي نه خاص کړي دا غي وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ او دا احکام دا الله پولی دی دا الله حدود دی ګوره او دا نږدې تیر شو الله او ته اشاره په تلکه کې سره کوي اشاره کوي د دې عظمت شان ته ګوره دا عظیم او شان احکام دی په دې عمل پکار دی وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ او دا احکام پولی دی دا الله یبینها چې بیانې دی لره لقوم یعلمون دا چې قوم ته چې پوهیږي او عمل کوي په مقتضا د علم ذکر یعلمون صرف یعلمون نا یعملون بمقتضى العلم مظهری وی دیزه پوری دا اس بیان دا طلاق رجعی کی یو رد دی ورس میں باتیں لگئی یو سڑے دے او اغا خضر طلاق ورکل خو رجعی طلاق دی نو بیا با جاہلیت کی ظلم دا کی دا چی طلاق ورکل بیا با واپس شن اغا بے تنگولا نا تنگولا سو واپس بیا طلاق ورکل بیا با واپس شو نا اللہ جل شانوی دا ظلم بنا کوئے گورے پر رجوع کې به مقصد ضرر ورکول خزې ته نه وي که رجوع کې نو په صفا زر سره رجوع و ته بیا او کټیک دستا خزې ده و اذا طلقتم النساء کله چې طلاق ورکې تاسو زنانه وتا فبلغنا اجلهن نو نږدې شي غي نیټه خپلې ته دا نه چې ورسي چې ورسي خو بیا خو عادت ختم شونه طلاق باین شو بیا خو دې بغیر د نکاح رجوع نشي کولای اگر چې رجعی دي نو بلوغ دې ځکه ټول علماوي په معنا د قرب دی ښه فبلغنا اجلهن نو نږدې شي نیټه داږي مانا عدت کی سلگی روز پاتی نفام سکوهن نحسار اکے بمعروف پا خطرقا خطرقا صدا من غیر اضرار ضرر بنور گئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حسن بصری دارنگی گنو سلف ندا نکلو چی مراد دے امساک ندے مقام کی الرجع قبل انقضاء العدہ واپس کی دل دی خزیتا چلا عدت ندے پورا شوے کدور وزیم پا عدت کی پاتی کندے واپس کی دیشی خزیتا او صرحوهن یہ پریگ دے بمعروف بخطرقا خطرقا صدا ترکوها حتی تنقضی عدتوها دا پریخو دلی تردی چی عدت ختم شی اولا تمسکوهن او می ساروی دا زنانا زرارن دا پارا دا ضرر ورکولو لتا تدو عاقبت دا چی ظلم بو گئے مانا دا دیر پارا می ساروی چی بیاواتا واپس کی چی راشو وامے ٹکومے کنزل و تکومہ سپک سپوری و تواما و جون پی تنکم ولا تم سکوهن می ساروائے زرارن دا پار دا ضرر ورکولو لتا تدو عاقبت دا چه ظلم بوکے دا پولو نبورو دانگے خوا دا لام دا عاقبتی لام عاقبت و تاوی لتا تدو ام اقصد دادے چه خزی سر پا خطری قباندے جون تیرا و گورے ظلمو نکی کنی دا مو آئے چه کنی دا کمزوری دا او یا دا بے وسا دا اللہ با د دې بدلستان علی صحیح مسلم کې حدیث راځي جابر رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری خطبه کې دا فرمایلی و اخیری خطبه د عرفات میدان کې کړی وخه د اخري حج د نبی عليه السلام چې اتق الله فی النساء ته زنانو بارکه پر د الله نو یریږي فإنکم أخذتموهن بأمانة الله ځکه دا تاسو د الله په نوم باندې غستري دا چې تاسو د جهیز شوی دي نو دا د الله په نوم جهیز شوی دي د الله په امانت او استحللتم فروجهن بكلمة الله د دې کورواله چې تاسو ته جهیز شوی دي د دې فروج او شرمګاونه چې تاسو ته حلال شوی دي نو دا د الله په کلمه دي او لکم علیهن او تاسو په همسه حق شته چې الله یوتینا فروشکم احدا تکرهونه چې غریب کور ته داسې سړی نه پریدي چې تاسو بدی شي دا غټه مسله وګورئ ها د خاون چې کله یو سړی بدی شي اگر چې د خزي رور دی یا د خزي پلار دی هغه کور ته نشي راتلی او خاون مسله لیکلی دا چې که خاون خزي له اجازه نه ورکي ته د پنیکا کې دله ا دې ولې اجازه نه ورکي پلار یې مل دی نو اگر چې دا پلان دی چت کې اوسي او پلار یې بره چت کې پروت دی دا نشي تلی غلا اکلاړه ګونګار وي دا دغه حق دی خدای خاون ذکر وي ولكم عليهن الا يطئن فروشكم احدا تكرهونه فاين فعلنا ذلك وكداسي وکلو تاوت ویلی چې داسې باندې کې ویټلو نو فضربوهن ضربا غير مبرح داسې وه چې ډیر وال نه لاس کوله ما ته وه خداسي وه پستا پستا کې وه کنه چې نقصان وته نه رزي کنه چې سر ولا ماته الله صلی الله ماته خپل ولا ماته داسې حدیث کې راغلیو هاي کې مقصد داو چې ظلم باندې کوي زیاته باندې کوي کله چې زنانه تابعدار ده او حکم منی خبره منی نای سره خو دیمه خبره بیا نشته به ځای تنگول نشته هم هغه حکم ګوره چې هغه جایز دی دې مقام کې خبره راځي چې سره خپل خزا پلار کرنه پریدي یا رور کرنه پریدي مثلا نور څه قباحت نشته هیڅ قباحت شرعي نشته یو خدا کله به پردګی راځي مثلا ضرور کورې داسې دی چې غرور کم دی خزا کړی نه دا غیرونه الته ناشتي یا بل څه خو ځان له مسله ده کنه دا نشته هیڅ هم نشته او دې نه پریږدي د خپل خپلوانو خواله چې کوم د دې بدونی رشتہ دار دي چې موږ ته وایي غسر نه کام حرامي ده سي او غسر په خلوت کې میوزه کې دي شي که خپل پلار شو خپل رور شو نو خاون به ګونانګاری غزان له مسله ده الله به د پوس کې چولې ده ذکر دي لیکن خزه دانه شي کوله چې خاون ما ده دا ویل دي نه دا خود نه جایز ویل دي نه زبدام نه منم نه دا به منی دا خبره مخکې تیر شي ورسته به ان شاء الله راشي چې دا د نیکو خصوص صفات فصالحات او قانتات حافظات للغيب چې دا د خاون خبره منونکي ښه او کفرس کا د خاون نه تنگ ده نو خل عقول شي هغه تداویل شي طلاق را لراکا ما پریک ده او زویم چې کله خزه سړی ته داو وي او تنگ را ده چې مال طلاق راکا نو دې بیا څنګه ساتي په کار خدا دی چې په پرخه کې غلر کړي چې دا غي دې بد شي نو دې ولې ځان سري ساري تاسو خزه وکا چ هغه تاسو سره طبيعت کې موافقي تاسو کور به جوړي سباله به دوره مسلې جوړي شي چې هغه بچینې دي کمر روان دي پای باندې بم کور دغې تنګي هغه یو بار تختی بل بار تختی چې د مور او پلار امر وته جګړې د ګډېر کورونو کې وګوره دا مسلې جوړي دي دا نور څه نشته خو له دې د وجنه قران کریم ویلو چې ګوره ظلم بنه کوي ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا اچا چې دا څه وکړو نه دا مو چې کنه ما په خزه ظلم کړی دی دا چل مې وسره کو جون مې په تنګ کو دا چل شو ورو ته پرته مې ولي ګلا مرشوا نا ومن يفعل ذلك چاج دا کار وکو فقد ظلم نفسه نو یقینا ظلم یو کو خپل ځان خپل ځان دی ظلم کړی باغې دی نه کړی ولی سبب د دې یوی خبره الله ستانه بدللی پوسته کې بدنو باسي فقد ظلم نفسه نو کته وای مړه دی باندې چا عمل کړی دی د قران آیات مخه ترازی او عمل پینې کې حکم مخه ترازی او تا دې نه ځان نه انګار کړی الله وی ولا تتخذوا آیات الله هزوا منی سے آیاتونه د الله پټوکو تو کیسه ده وی متروکم بلا عمل سراج المنیر کی شیربینی وی پری ایک دیو عمل پینې کوي مظهری موي وی هزوان مطلب سی بل اعراض عنها والتهاون فی العمل بما فیها اعراض کې دا نه ډډکې او سستی کې په عمل کولو کې په عمل کې چې اوسړی سستی کوي دی پایاتونو پورې ټوکې کې پته لګې ده کوم سړی چې د الله د یو حکم مخالفت کوي عمل پې نه کوي او سستی وکړه نو دا دې ټوکې کې یاتونو پورې خو لا تتخذوا آیات الله هزوا منی سه آیاتونه د الله په ټوکو واذکروا نعمت الله علیکم یاد کې احسان د الله په تاسو باندې احسان څه دی چې تفصیلی احکام تاسو ته بیان کړه ها دا نعمتونه دي د الله نعمت الله علیکم او ما انزل علیکم من الكتاب او هغه چې را لېګلې دي په تاسو د قران کریم نا ول حکمت او د سنت د پیغمبر نا یعذکم به جواز کوي تاسو ته پاغي الله او بوسی زونه دي چې پاغي ز تاسو د حرامونو او د بدونو بندوم وازوي بندولو ته کنه تا بندې د حرامو د نارواونه یو کتاب دی د الله او ول حکمت او بل سنت دی د ابن کثیر قرطبی مظهری بل ټول دغه یو تفسیر دی چې کتاب قران دی حکمت الوحی وحی غیر مطلوعه معنی د نبی علیہ السلام سنت تیخا واتق الله او همیشه یره کوي دا الله نو کم کسان چې سنت نه منی کنه او غیله سره قانوني حیثیت نه ورګی منکرین حدیث اغي بدل د سمانه کی چې حکمت لا څه شی دی الله حکمت را لګلې ماته خپل شي کم دی حکمت سنت دی او دا د غنو صحابه او د تابعینو تفسیر دی مخکیم تاسو ته تیر شیو رستو ان شاء الله را بشي چې حکمت دا د محمد رسول الله سنت توي ابراهيم عليه السلام چې کوم دعا کړې و نو پای کې د حکمت ته کې وکنه ما دلته د قتاده رحم الله او د غنو کسانو تفسیر دي چې حکمت سنت دی د نبی صلی الله علیه وسلم وحي غیر مطلوب وته کتاب وحي مطلوب ده هغه وحي چې تلاوت کیږي او حکمت وحي غیر مطلوب واتقوا الله يروا كيد الله نه په دې احکام عملو کې ظلمونه پرې ده واتقوا الله بترك المظالم وعلموا بوشي ان الله بكل شيء عليم چې بشک الله دې پار سیس باندې پوآ یا وته ګوره پاین طلقها نو کتلاق ورکو دې زنانو لا دې دیم دې خاون دریم طلاق پاین طلقها طلاق الثالث مطلب بدای کتلاق ورکو دې خاون دې خزل دریم طلاق فلا تحل له من بعدو نو ندروا دا خزا د د پاره رستو د دینه حتا تنکه زوجن غیره تر دې پوري چې نکاو کی د بل میړ سره نو فاین طلقا نو قبل میړ سره نکاو کو نو فاین طلقا نو کتلاق ورکړو دویم خاون دی خزلا پس د کوروالینه فلا جنا علیهما نو نشته سو ګنا په دې خزاو پاغړم بی خاون باندې ای تراجع چې دیو بل تواپس شي پنوی نکا ان زوننا کچره توقع کوي دا دواړه ايقيما حدود الله چې دی با ساتنه کوي د پولو د الله وتلک حدود الله او دا احکام پولی دي د الله قوانين دي د الله یا دا شو دا احکام دي د الله يبينو حال قوم يعلمون وضاحت کوي د دې داسې قوم ته چې پوهيږي واذا طلقتم النساء کله چې طلاق ورکه تاسو زنانه وتا وإذا طلقتم النساء او کله چې طلاق ورکې تاسو زنانه او تفبلغنا اجلهن نو نزدې شي دې نیټه خپلې تا فامسکوهن بمعروف نو ساره کې په ښه طریقه او سرحوهن یې پرېګ دې چې د تیر کی بمعروف په ښه طریقه ولا تمسکوهن او مې ساره وې دا زنانه ضرارند پاره د ضرر ورکول دیتا لتا تدو عاقبت دا چې تجاوز وکې د حقنا ومن يفعل ذلك چاچو کو دا کار فقط ظلم نفسه یقینا ظلم او کو خپل ځان ولا تتخذوا آیات الله هزوا او منی سے آیاتون دا الله ټوکا مان پر خودی شوی به عمله واذکروا نعمت الله علیکم او یاد کې نعمت دا الله تعالی پتا سو باندې وما انزل علیکم ان نعمت مخکې مرته وي چې پیغمبر را لګل دی قران نازل کړل دی ابن کثیر وی احکام دې وي او ما انزل عليكم من الكتاب والحكمه او هغه جرا لګلې دي په تاسو د قران او د سنت نه يعذكم به چې واز کوي تاسو ته پاغه بندې تاسو پاغه د حرامونه د نارواونه واتقوا الله او هميشه يره کوي د الله نه وعلموا او پوه شي ان الله بكل شيء عليم چې بشک الله تعالی دې په هر څه باندې پوهه